9 zł. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Jedna z największych unijnych agencji, Frontex, działa od dzisiaj w Warszawie. To jest ta agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem. Minister środowiska o wczorajszej decyzji unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca. Przed nami Mikołaj, a za nieco ponad miesiąc święta. Policja apeluje, aby wzmóc czujność, robiąc zakupy na aukcjach internetowych. W życie weszło porozumienie o siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Unijna agenda mieści się w Warszawie. Jak mówiła premier Beata Szydło, to ważny dzień dla Polski, gdyż Frontex jest jedną z najważniejszych wspólnotowych instytucji. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy i tak jak powiedziałam wcześniej, też i dla przyszłości Europy. Bo to jest ta agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem Europejczyków, bezpieczeństwem Europy. Agencja zajmuje się m.in. koordynowaniem współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi. Za kilka lat Frontex będzie zatrudniał prawie 2000 osób. Minister środowiska Jan Szyszko zapewnia, że Polska w 100% wykonuje prawo europejskie i postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. A w ten sposób skomentował decyzję Trybunału, który nakazał wstrzymanie wycinki i zagroził karą finansową w wysokości 100 tysięcy euro za dzień za złamanie tego zakazu. Minister środowiska Jan Szyszko podkreślił, że wczorajsza decyzja Trybunału nie oznacza automatycznego nałożenia kar na Polskę za prowadzenie do tej pory działania w Puszczy Białowieskiej. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca. Jednocześnie rzecznik resortu Aleksander Brzuska dodał, że w przypadku Puszczy nie można mówić o żadnej wycince drzew. W tej chwili możemy mówić o ratowaniu Puszczy, delikatnym wstrzymaniu procesu, który został wywołany przez człowieka. Profesor Szyszko powiedział, że wczoraj jego resort otrzymał od komisji pismo zawierające zalecenia do działań tymczasowych na terenie Puszczy. Dodał, że Polska zawsze wykonuje wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zarówno od momentu wprowadzenia sieci Natura 2000, jak i od momentu zaistniałego sporu z Komisją Europejską. Tymczasem sędziowie Trybunału Sprawiedliwości zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Polska ma 15 dni na poinformowanie Brukseli o swoich działaniach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Poprawia się sytuacja na Żuławach. Wszystko wskazuje na to, że cofki nie będzie. O szczegółach Paweł Karpiszen. W związku ze sztormem na Bałtyku i podwyższeniem poziomu wody w Zalewie Wiślanym wciąż obowiązuje tam drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego, ale stan alarmowy przekroczony jest jedynie na jeziorze Druzno o kilka centymetrów. Poziom wody w rzekach Nogat w Dolnej Kępie, Elbląg w Elblągu oraz Wąskiej w Pasłęku jest poniżej stanu ostrzegawczego i spada. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja się poprawi, bo wiatr ma być słaby i zmienić kierunek na południowy, czyli ten bezpieczny dla Żuław. Na Mazurach stan ostrzegawczy przekroczony jest na kanale Łuczańskim w Giżycku oraz w Ełku na rzece Ełk, ale trend nie jest rosnący. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Polacy średnio lub wcale interesują się polityką, tak wynika z najnowszego badania CBOS. No, tylko 17% ankietowanych deklaruje, że z dużym zainteresowaniem śledzi wydarzenia na scenie politycznej. Najbardziej rozpolitykowani są wyborcy Nowoczesnej, a na drugim miejscu elektorat partii rządzącej PiS. Z badania wynika też, że zdecydowana większość ankietowanych bardziej rozmawia o polityce, niż się nią szczerze interesuje i w większości to mężczyźni. Ci, którzy polityką się interesują, to osoby między 55 a 64 rokiem życia, starsze z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowani mieszkańcy większych aglomeracji, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z wyższym wykształceniem, emeryci, osoby pracujące na własny rachunek. A prawie 2/3 rodaków unika rozmów na tematy polityczne w miejscach publicznych z osobami, których nie zna. Niemal połowa unika takich rozmów w pracy. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze ostrzeżenie, bo przed nami Mikołaj, za nieco ponad miesiąc święta Bożego Narodzenia. Policja apeluje, by wzmóc czujność w tym czasie. Olsztyńscy policjanci zatrzymali w Białymstoku oszusta internetowego. 18-latek na fałszywych aukcjach internetowych sprzedawał artykuły komputerowe. Poszkodowani pochodzą z całej Polski, mówi Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, dać jej flara na szkle. Czekaj, to tytuł tego utworu i to jest piosenka dnia, a śpiewała Barbara Wrońska. Od pewnego czasu w magazynku, a przy okazji magazynek @polskieradio.pl, od pewnego czasu w magazynku sięgamy po garbatą muzykę, dlatego że w internecie już to zostało ogłoszone, że Kamel przyjeżdża do Polski. Thank you. Wspaniała to wiadomość dla wszystkich wyznawców tej muzyki. Wprawdzie koncert dopiero w roku przyszłym, ale takie czasy mamy, że koncert zapowiada się już teraz z przyszłorocznym wyprzedzeniem. W przyszłym roku znowu przyjeżdża do Polski zespół Camel i pewnie wielu słuchaczy Trójki tam się spotka. Teraz o nieco bliższych planach koncertowych, tak samo przyjemnych, 23 listopada w Warszawie. Będzie cudowny koncert. A ten koncert zagra dla nas wszystkich pan Adam Makowicz. Pan Adam Makowicz jest teraz gościem Trójki, czyli gościem państwa. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie. Wielka to przyjemność dla mnie gościć pana w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Móc spotkać pana i jeszcze na dodatek z panem porozmawiać. A w związku z tym, że nieczęsto się to zdarza, zacznę być może od banalnego pytania, ale ono jest w moim przekonaniu w pełni uzasadnione. Co u pana słychać? Wszystko w porządku, cześć, zdrowy, chodzę, ale gram. Granie to jest moje życie, także dopóki palce mi chodzą, to jestem szczęśliwy. Wiem, że koncert, który będzie miał miejsce 23 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, ma być pewną niespodzianką, a zatem nie będę pytał o szczegóły tego koncertu, no bo skoro niespodzianka, to niech tak zostanie. I przygotowując rozmowę z panem, pomyślałem, że właściwie gdyby wymienić tylko koncerty, w których pan uczestniczył, albo konfiguracje muzyków, którzy w pana towarzystwie grali, to zajęłoby to bardzo dużą część programu. Zatem jeśli pan pozwoli, chciałbym z panem porozmawiać o przyszłości. Okej. Zacznijmy od muzyki, bo ona jest najważniejsza. Zastanawiam się, jak pan widzi przyszłość muzyki. Czy sądzi pan, że w przyszłości muzyka będzie się coraz bardziej mieszała, będą się zacierały granice między stylami muzyki, będą się mieszały ze sobą nie tylko style muzyczne, ale i wpływy kulturowe i z tego tygla powstanie coś nowego. Jak pan to widzi? To się miesza już od lat 60. Muzyka nie może stać w miejscu, musi się zmieniać. Kulturowe sprawy są również ważne, które dokładają cegiełki do różnych zresztą stylów. Czy to jest styl, jak dzisiaj są rapowe, hip-hopowe, heavy metal ciągle jest grywany, ale w różnych konfiguracjach muzycy rockowi również angażowali, to już od lat jest, nawet w Polsce zaczęło się to, muzyków jazzowych, partie improwizowane dawano muzykom jazzowym do improwizacji. No i oczywiście gitarzyści, gitara jest instrumentem narodowym paru i w Ameryce Południowej, i w Hiszpanii. Więc tych gitarzystów jest bardzo dużo i bardzo dobrych jest, improwizują. Ale te grupy wszystkie jeżdżą dzisiaj po świecie, ponieważ jest coraz krótszy czas zajmuje z jednej półkuli na drugą pojechać. I ci muzycy również nasiąkają różnymi kulturowymi sprawami muzycznymi oczywiście z danych regionów, gdzie są i adoptują do swojej muzyki. Więc cały czas będzie zmieniać i co z tego wyniknie. To zależy, wie, o jakim stylu mówimy. Ja myślę, że czekamy, świat może czeka na nowego geniusza, mesjasza, który nagle coś takiego zrobi, że wszyscy po prostu, jak to się mówi, buty spadną znów i pchnie na nowe tory może myślenia. Ja nie wiem, ile zostało tych nowych torów, bo właściwie jest bardzo dużo już wyeksploatowanych. Wspomniał pan o tej szybkości przemieszczania się, o szybkości komunikowania się w tej chwili, przepływu muzyki w zasadzie bezgranicznej, dlatego że muzyka może być nagrywana w różnych miejscach świata, a potem zbierana w jednym i tworzyć jedną całość. Ale przywołując ten temat szybkiego podróżowania, z ciekawości czystej chcę pana zapytać, czy pan w swoim życiu ma jakiś taki plan, że pan planuje, że w czerwcu będę tam, a we wrześniu będę tam, a w listopadzie gram tutaj. Czy to się dzieje tak, że w związku z tą łatwością przemieszczania się po prostu jednego dnia podejmuje pan decyzję, tak, jutro gram w San Francisco, pojutrze w Rio de Janeiro? To To coś takiego nie istnieje. Dlatego, że w renomowanych salach koncertowych z reguły bukuje się rok naprzód. Także muzycy z reguły, ja mówię o koncertujących muzykach, solistach, to z reguły już mają rok wcześniej, a czasami na dwa lata zabukowane miejsca. Wiedzą, gdzie będą za pół roku, czy tam za rok, w jakim miejscu. I w dodatku często program w klasycznej muzyce również bukuje się od razu muzyka i konkretny program. Także już są przygotowani. A z dnia na dzień można do klubu iść, kolegów przywitać i sobie pograć. To przyjemności jam session rodzaj. Ale to nie, to jest... Pan lubi takie spotkania. Ja bardzo, tak, oczywiście. Często jak jestem gdzieś w mieście, gdzie jest klub, to proszę, żeby wpaść. Co prawda po koncercie człowiek jest trochę zmęczony, chce się wyciszyć, ale z przyjemnością spotykam młodych muzyków, posłuchać, żeby wiedzieć, mieć orientację, co się dzieje tu w Polsce, czy w jakimkolwiek kraju, w którym jestem, gdzie jest chęć zorganizowania na przykład spotkania z młodzieżą. Bardzo to lubię, bardzo. Konsekwentnie zatem zapytam, co pan ma już zabukowane na najbliższą przyszłość? Wolę nie wyprzedzać, bo połowę z tego może nie być. Z reguły jest tak, że jest więcej koncertów, ale potem z jakichś powodów, często to są również powody finansowe, są albo trzeba się liczyć na kompromis, iść, że za mniejszą stawkę się zagra, albo po prostu zrezygnować z koncertu. Więc powiedzmy, jak jest za 10 koncertów w programie i już menadżer załatwia, to z tego może wyjść na przykład 7. Jasne. Adam Makowicz wystąpi 23 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu Polskiego Radia. Wiem, że radio też jest panu bliskie, bo czytałem na ten temat informację, że w nie tak wcale odległych czasach, ale przysłuchiwał się pan radiu i słuchał radia muzyki, która płynie z radia i to też stanowiło dla pana inspirację. Ale wracając do tego koncertu i do koncertu w radiu, on jest jednak trochę inny, dlatego że w studiu radiowym oczywiście będzie publiczność, ale do tego jeszcze dochodzi... ten taki margines, dla mnie przynajmniej cudownej wyobraźni, że przy radioodbiornikach gdzieś jest jeszcze publiczność, której pan nie widzi. I myślę, że to jest cudowne dla odbiorców radia, bo radio jest cudowne, ale jest też, wydaje mi się, inspirujące i ciekawe dla artysty, czyli dla pana. To jest połączone również z nagraniem, co ja się cieszę, że tak zorganizowano to koncert jednocześnie w tym samym czasie nagranie i oczywiście transmisja radiowa, że nagrywane w studio, nagrania wszystkie są piękne, czyste, ale czasami brakuje tam, jak się to mówi, coś spirit, no ducha takiego, który podnosi nasz duch. A w końcu, kiedy jest publiczność, to człowiek jest jednak trochę, ta adrenalina, prawda, człowieka, ja tak powiem, pcha do zrobienia czegoś jeszcze nadzwyczajnego, albo najlepiej jak cały organizm jest napięty, żeby to wyszło wszystko. I ta muzyka ma większą energię przez to. Ona może nie być taka czysta, tam mogą być błędy, które wcale nie muszą, bo w improwizacji nie ma zasadniczo, że się pomylił. Bo z tego się wychodzi i ta pomyłka może zrobić, że to piękna melodia z tego może wyjść. Także to wszystko to zależy od rodzaju, od artysty, od świadomości i od poziomu, jakim ten reprezentuje artysta. W związku z tym, że wspomniał pan o kontakcie z młodymi ludźmi, wie pan zapewne doskonale, że w tej chwili bardzo wielu młodych artystów, wchodząc do studia, nagrywając płytę, też właśnie mówi, że tak nagrywamy. To znaczy nagrywamy na 100%. Mhm. Nie robimy poprawek. Gramy tak, jak gramy, bo chcemy się pokazać takimi, jakimi jesteśmy. I myślę, że to jest akurat bardzo dobry kierunek. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Życzę wspaniałego koncertu. No i proszę częściej odwiedzać program trzeci. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie. Adam Makowicz był państwa gościem. Dziękuję i do zobaczenia. To niezwykła przyjemność spotykać takich muzyków jak pan Adam Makowicz. Mamy jeszcze dwa podwójne bilety na recital 23 listopada o 19. Proszę tego nie przegapić i dzwonić natychmiast do Piotra Kordaszewskiego. Ten koncert w Studiu Polskiego Radia, studio imienia Witolda Lutosławskiego. Przypomnę, 23 listopada, godzina 19. Adam Makowicz ze swoim recitalem. Mamy podwójne zaproszenie. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. A teraz będzie artystka, która też będzie koncertowała w Polsce i za chwilę o tym opowiem. Happiness, we can have the laugh sometimes. We can live the happy way. The happy woman cries. If you need cure for loneliness, I can take us out sometimes. Get the table, they serve the best. The happy woman cries. If you need happiness, the happy woman cries. Here's your happiness. If you need to feel the light, we can go on stage sometimes. We can light up the room each night. The happy woman cries. If you need happiness, the happy woman cries. So here's your happiness. Panu Markowi odpowiadam entuzjastycznie, bo list jest entuzjastyczny. Tak, to była Sophie Zelmani. Całkiem nowiutka płyta, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że wreszcie udało się zaprosić Sophie do Polski i przyjeżdża na kilka koncertów do naszego kraju. Oto trasa koncertowa. 21 marca 2018 roku wystąpi w Lublinie, w Teatrze Starym. 23 marca w Sosnowcu, w sali widowiskowo-koncertowej Muza. Dalej 24 w Wolbromiu w Domu Kultury i 26 w Szczecinie w Operze. Jednak nie jestem jeszcze do końca zdrowy, przepraszam. Sophie Zelmani. To jeszcze o niej opowiem za moment, a teraz Jaromir Nohawica, Płyta Tygodnia, płyty dla państwa 71335. Poruba

Zespół Lion Shabbat, a w studiu goście zapowiadani Kamil Hajdar i Mateusz Owczarek. Cześć. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że największa frajda z waszą muzyką dla słuchacza polega na tym, że przynajmniej dla mnie, taka jest moja opinia, ona nie jest tak do końca klasyfikowalna. Oczywiście można wejść w wyszukiwarkę i od razu ktoś napisze, że to jest rock progresywny z elementami, dzisiaj przeczytałem, z elementami folklorystycznymi. Dla mnie ten horyzont, używając terminologii fotograficznej, ten horyzont, który fotografujecie muzyką, jest o wiele szerszy i można tam dostrzec wiele innych elementów. I pytanie do was brzmi tak, czy wy sami siebie klasyfikujecie? Myślę, że w żadnym wypadku musimy z całą siłą zaprzeczyć, bo to by był już taki koniec trochę drogi w pewnym sensie. Bo ten brak klasyfikacji pozwala nam jakby cały czas odnajdywać coś nowego, cały czas się rozwijać. Ja się spodziewałem takiej odpowiedzi, dlatego pytanie drugie, które przygotowałem, nie będzie głupie, zatem zapytam, czy macie już jakieś nieklasyfikowalne spojrzenie na kolejny album? No, ono jest trudne do sklasyfikowania na pewno, bo za chwilę już wybierzemy się w tą przygodę i przynajmniej ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że staram się, że tak powiem, wyłączyć głowę i nie myśleć o tym w ogóle, żeby dać się samemu zaskoczyć, i do tej pory to działało. Staram się też niewiele słuchać rzeczy w tym czasie przygotowań, żeby się za wiele nie sugerować albo, nie wiem, nie skusić się jakąkolwiek kalkulacją. To chyba nawet jest tak, że to nie chodzi o sugestie, tylko chodzi o to, że muzyka w człowieku zostaje i czasem potem jest tak, że wydaje mi się, że bezwiednie można coś powtórzyć. Myślę, że tak. I to... no, wielu twierdzi, że jakby ta muzyka, która z danego człowieka wychodzi, jest tylko miksem tych różnych utworów, które już kiedykolwiek usłyszał, prawda? Więc... aczkolwiek mamy pewne koncepcje i też robimy już pewne ruchy też kadrowe, że tak powiem, które mogą zaskoczyć, myślę, że bardzo zaskoczą naszych najwierniejszych słuchaczy nawet, którzy są bardzo dla nas tolerancyjni i pobłażliwi, bo jak po pierwszej płycie dźwignęli drugą, która myślę, że była jednak inna, i no to chcemy przede wszystkim tych ludzi zaskoczyć, bo no wysoko nam stawiają poprzeczkę i są zbyt liberalni i otwarci, więc musimy ich jeszcze wytężyć trochę, ich tolerancję. We wspomnianym internecie można przeczytać również takie zdanie, że rok 2017 był dla was bardzo udany i tak w rzeczy samej jest. Tak, zdobyliśmy sporo fanów za granicą. Graliśmy dość sporo właśnie koncertów w Europie Zachodniej, Północnej. I no, na pewno było to bardzo owocne doświadczenie. To dało nam też kolejne jakby spojrzenia na to, w którą stronę dalej też iść. Wspomniałeś o koncercie i my też o koncercie teraz powiemy, bo taki koncert dla was, wydaje mi się, ważny, odbędzie się 10 grudnia i chciałbym poprosić słuchaczy, aby poszczegóły koncertowe udali się na waszą stronę internetową. Was poproszę o adres. www.lionshepherd.net. Stamtąd są wszystkie odnogi internetu, Facebook i tak dalej. Jasne, ale powiedzcie kilka słów o tym koncercie, bo to będzie Lion Shepherd i nie tylko. To znaczy, przede wszystkim będzie to dla nas w pewnym sensie takie zwieńczenie tego udanego roku, jak tutaj już powiedziałeś, i chcielibyśmy też w swoisty sposób podziękować i słuchaczom, i ludziom, którzy z nami pracowali, i jest to takie trochę nasz taki trochę śledzik, że tak powiem, przede wszystkim dla naszych słuchaczy. Na pewno zagramy tam bardzo szeroki set. Pojawi się również gość zespół Amarok, który również z nami tam zagra. Także przede wszystkim jest... A to będzie wspólne granie, czy dwie kapele? Nie, oni zaprezentują swój materiał. My zaprezentujemy głównie, że tak powiem, materiał z płyty Hit. W rozszerzonym też składzie, bo powtórzymy bardzo dobry zabieg, który tutaj w Trójce żeśmy zastosowali, czyli wesprze nas znowu żeński chórek. To już mogę zdradzić, więc znowu będziemy mieli delikatniejsze brzmienie i bardziej ludzką twarz ten zespół pokaże. Lion Shepherd 10 grudnia w Warszawie wystąpi i jeszcze z zespołem Marok. Wam bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Prezenterzy programu trzeciego mają to szczęście, że mamy, nie chcę się przemilać, ale bardzo takich dobrych słuchaczy. I kiedy się pojawia taki zespół jak wasz, to natychmiast następnego dnia, kiedy tylko usłyszą, piszą do prezentera, niech pan sobie posłucha Lion Shepherd. Bardzo dziękuję. Zawsze wiemy, czego warto słuchać, a czego kompletnie nie warto. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy serdecznie. I do zobaczenia 10 grudnia na koncercie w Warszawie. Lion Shepherd to był zespół, który dziś był państwa gościem w magazynku. Now we're well, this will be gone.